Блякне фрэска. Блякне фрэска пясочнага колеру на муры рэнесансавай бажніцы. Рукі Хрыста, што пераламляе хлеб, ужо чарнеюць. Лік патрэскаўся. Кожны год глыбейшыя зморшчыны. Над галовамі, пад купалам, вітражы з тонкага шкла. Час пабіў некаторыя, іх замянілі на простыя. Скрозь простая зяе простая зіма. Скрозь чырвоная чырвоная. Галіны чырвонага клёна імкнуцца да бляшанай галавы бажніцы, каб палашчыць. Я ўкленчыў, закінуўшы голаў, гляджу, як падымаецца з рота пара. Не малюся. Мне 16. Зашмат, каб усё яшчэ верыць. Замала, каб ужо верыць. Сапрана маці, адбіўшыся ад купалу, паблукала яшчэ, ажно верхняя нота прымерзла да чырвонай зімы. Хрыстос глядзіць на мяне са старой фрэскі і бачыць наскрозь мае думкі і нават мае эратычныя сны, што запаўняюць прастору паміж бажніцай і школай. Я ўкленчыў у халодным і паўпустым нефе, амаль пад купалам неба, і птушка пяе, пасяліўшыся ў матчыным горле. З таго боку гэтых муроў чуваць рыканне матацыклаў. Мае сябры, кентаўры, шукаюць смерці. Бачу сябе ўжо мёртвага, пад цяжкім зверам, які яшчэ вые, яго смярдзючая кроў цячэ мне на твар, на снег, на чырвоную зіму. Хрыстос на аблупленай фрэсцы прымружыўся і хоча мне штосьці сказаць. Я ўкленчыў, закінуўшы голову, і не малюся.